A Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach Gołoleć Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu niemal dla całego kraju. Olsztyńska klinika Budzik dla dorosłych jest gotowa przyjąć Polaka, który leży w śpiączce w angielskim szpitalu. Białorusini na Święto Jordanu szli po święconą wodę i zanurzali się w przeręblach. Przed bardzo trudnymi warunkami na drogach ostrzegają służby. Może być bardzo ślisko i niebezpiecznie. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoleć niemal dla całego kraju. Alerty nie dotyczą jedynie województw lubuskiego, północnej części dolnośląskiego i zachodniej Wielkopolski. Marznące opady będą się przemieszczały z zachodu na wschód, mówi Kamil Walczak z IMGW. W województwach warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie czy małopolskie tutaj te zjawiska zaczną się około północy i będą trwały nawet przez większą część jutrzejszego dnia. W nocy dwucyfrowy mróz jest prognozowany jedynie w północno-wschodniej Polsce. Wydano ostrzeżenia na silny mróz. Jest to już ostatnia noc, na razie z takim silnym mrozem. Te ostrzeżenia są na województwo podlaskie oraz wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego. W województwie warmińsko-mazurskim temperatura minimalna może spaść do minus 16 stopni, natomiast w województwie podlaskim do minus 18 stopni. Wieczorem i w nocy na północy Polski będą obowiązywać także ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych wskutek pandemii koronawirusa. Dokument przygotowany przez ministra rozwoju pracy i technologii zakłada dalszą pomoc przedsiębiorcom. Ministrowie zajęli się też projektem zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców to 5 miliardów złotych. Wsparcie zostanie skierowane między innymi do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych. Firmy będą mogły ubiegać się między innymi o pieniądze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, wypłaty świadczeń postojowych, dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwolnienie ze składek na ZUS. Przyjęte dziś rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego. Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Poprzedni projekt zawetował prezydent Andrzej Duda. Zmienione przepisy zakładają, że podsekretarze stanu nie zostaną przeniesieni do Korpusu Służby Cywilnej. W komunikacie po posiedzeniu rządu napisano, że chodzi o zwiększenie efektywności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Klinika Budzik dla dorosłych jest gotowa przyjąć Polaka w śpiączce, przebywającego od listopada w szpitalu w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Po zgodzie angielskiego sądu mężczyzna za zgodą żony i dzieci został odłączony od aparatury podtrzymującej życie. Neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz zapewnia, że w olsztyńskiej placówce Polak miałby dobrą opiekę. Widać, że ten pacjent żyje. Jeżeli ktoś żyje, jego mózg żyje, w naszym prawodawstwie nie ma możliwości, żeby polskiemu obywatelowi, który nie jest w stanie terminalnym i jest to pacjent, który może żyć jeszcze latami w takim stanie i wcale nie wiadomo, czy ten jego wnętrze mózgu nie daje mu jakiegoś dobrostanu, którego wcale nie jesteśmy w stanie ocenić. W klinice Budzik dla dorosłych w Olsztynie udało się już wybudzić ze śpiączki 30 pacjentów. Tysiące Białorusinów uczestniczyło dziś w obrzędzie poświęcenia wody. Wyznawcy prawosławia za naszą wschodnią granicą obchodzili Święto Jordanu. Wierni zanoszą wodę święconą do swoich mieszkań, piją ją w czasie choroby oraz kropią nią obejścia. Na 8 akwenach białoruskiej stolicy wykonano przeręble, zazwyczaj w kształcie krzyża, gdzie chętni mogą zanurzyć się 3-krotnie w wodzie dla upamiętnienia chrztu Jezusa w wodach rzeki Jordan. Każdy rok odmienia ten praznik. Ja co roku obchodzę to święto, co roku przychodzę zanurzyć się w wodzie w dobrym nastroju i dobrym stanie ducha. A ja już trzeci rok kontynuuję tę tradycję. Mówią kąpiący się w Mińsku. Białoruska telewizja ONT poinformowała, że w Brześciu w tym roku zrezygnowano z kąpieli w przeręblach. Taką decyzję podjęły lokalne cerkiewne władze, prawdopodobnie w związku z epidemią koronawirusa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pierwsze koty za płoty, Generation X. Dokładnie rok 1978, no ale te lata 70., jak wiadomo, najważniejsze w historii muzyki punkowej, punk rockowej. To był 78 rok, to wtedy jeszcze Billy Idol w zespole, zresztą jest współtwórcą tego utworu Ready, Steady, Go. Ja teraz Państwu szybciutko mniej więcej powiem, co się będzie działo do 21. Będzie jeszcze trochę klasyki, będzie trochę nowości i nasi będą. Od razu wywołam, grupa HGW będzie i jeszcze będzie taka orkiestra o śmiesznej nazwie Nic Śmiesznego. I będzie Thurston Moore, fragment jego nowego, bardzo interesującego albumu, i Die Totenhosen, i Subhumans, no i jeszcze sporo innych atrakcji przed nami. Ale jeszcze trochę klasycznie, ciąg dalszy lat 70. Grupa o nazwie Angelic Upstarts. Trójce, no i tak jak kiedyś, lata 70. Angelic Upstarts, tak nazywa się ta grupa. Tak sobie słucham kolejny raz, bo po latach jakoś uświadomiłem sobie, ale to nie tylko w przypadku akurat tego zespołu, że dużo tych utworów z lat 70. to przeboje. No teraz myślę, że ten utwór Woman in Disguise, który wybrzmiał przed chwilą, mógłby spokojnie sobie latać po antenach radiowych rano, przed południem, spokojnie, no ale świat się zmienia, czasy się zmieniają, spojrzenie na muzykę się zmienia. Teraz będzie spokojniej zdecydowanie, ale płyta bardzo interesująca. Nie wiem, czy państwo znają, wiedzą o tym, ale dokładnie 11 grudnia ubiegłego roku, no czyli kilka tygodni temu, ukazał się taki album Little Bastards. Bardzo ładna nazwa, taka romantyczna, duetu The Kills, duetu, bo to Alison Mosshart i Jamie, jej artystyczny partner, wymyślili, żeby zebrać utwory, które były na stronach B singli, no i rarytasy, nigdzie wcześniej nie publikowane, i z tego powstał album. Zremasterowany materiał, a tytuł, skąd ten tytuł? To jest takie określenie czułe dla automatu perkusyjnego, który towarzyszył w niektórych utworach właśnie Alison i Jamie'emu. No ciekawy jest to zbiór utworów. Za chwilę sobie posłuchamy kompozycji z roku, patrzę już, to był 2005 rok i to była strona B z jednego singli. Utwór nosi tytuł Love is a Deserter. No to proszę posłuchać, bo to ile? 15 lat temu The Kills tak grali i śpiewali. We'll be right back. trochę mniej znane oblicze Killsów. Sprzed 15 lat utwór, który znalazł się na składance piosenek ze stron B i Rarytasy. W tym zbiorze polecam z grudnia ubiegłego roku płyta. Proszę Państwa, to jest Muzyczna Trójka. Przede mną prezentował wybraną przez siebie muzykę Grzesiek Hoffman. Po mnie pojawi się ze swoją elektroniką Jurek Kordowicz. No, jadąc do radia, słuchałem oczywiście jak zwykle Grzegorza, no a potem sobie jeszcze tu pogadaliśmy przed studiem, bo wiedziałem, spodziewałem się, że na pewno zagra Sylwajna. Sylwajn, no niestety 13 grudnia pożegnaliśmy tego muzyka, gitarzysta zespołu New York Dolls. No trochę Grzegorz opowiedział o tym. No niezwykła postać, Sylwajn, ale naprawdę on nazywał się Mizrahi, Sylwajn Mizrahi. I to, bo nie wszyscy może kojarzą, o tym wiedzą, to Egipcjanin urodzony w Kairze, z rodziną przeniósł się do Europy, trochę we Francji rodzina przebywała, no a potem Nowy Jork, zajmowali się handlem na nowojorskich ulicach, no a potem oczywiście grupa New York Dolls, chociaż wcześniej jeszcze taki zespół The Pox, tam też Sylwajn grywał trochę, no a potem New York Dolls. Różnie układała się historia tego zespołu. Przez jakiś czas Sylwajn był taksówkarzem, a więc żadnej pracy się nie bał, ale ja bym chciał teraz jeszcze skupić się na tej pierwszej płycie zespołu, bo jest pewna ciekawostka związana z tym albumem. Też mało kto, myślę, kojarzy, bo mówi się o glam punk rocku, o wpływach Rolling Stonesów, Stooges, nawet Davida Bowiego, jeśli gram, to i T-Rex, ale Sylwajn i jego koledzy zafascynowani byli bluesem, a szczególnie Bo Diddleyem. McDaniels, jak sobie spojrzymy na nazwisko autora na tej pierwszej płycie New York Dolls, McDaniels się pojawia. Nie każdy o tym wie, że to Bo Diddley, bo to było jego prawdziwe nazwisko. Ja mam dla Państwa taką demówkę. Myślę, że to taki rarytas z 1973 roku. Potem ten utwór w nieco innej wersji pojawił się na tej pierwszej płycie zespołu New York Dolls. No to Sylwajn, o którym pamiętamy i którego będziemy długo wspominać. Pills to tytuł. Okay, Pills. One, two, three, four. I'm gonna give you some, if you go to my tak, to nie bójmy się tych słów. Ikona punk rocka Sylvain Sylvain opuścił nas 13 stycznia, no i dołączył do tej punkowej niebiańskiej orkiestry New York Dolls przed chwilą. Proszę Państwa, która to 26 minut, dokładnie po godzinie 20, z reguły podczas tych moich z Państwem spotkań wtorkowych gra Manchester United, ale akurat w tym tygodniu jest inaczej, bo gra jutro Manchester. Natomiast akurat telewizory wszystkie mam tu wyłączone, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo nie ma transmisji z Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. To chyba pierwszy w historii taki przypadek. A tam wcale nieźle, bo i zacięty bój z Hiszpanią, i zwycięstwo z Tunezją, i za 3 minuty, za 3,5 minuty Polska gra z Brazylią. I myślę, że może być ciekawie w Egipcie. O, to tak to się tu powiązało, bo Sylvain Sylvain, tak jak mówiłem wcześniej, urodzony w Egipcie właśnie. W Kairze. Proszę Państwa, to pozdrawiam teraz słuchaczy, mam nadzieję, że jest nas trochę, słuchaczy w Dębicy, bo zagra zespół z tego miasta. Zespół nosi nazwę Nic Śmiesznego. Powstał już jakiś czas temu, to był chyba 2003 rok, działał 5 lat, potem długa przerwa, no i od prawie 3 lat znowu grają i śpiewają panowie. Nic Śmiesznego, pierwsza płyta o tytule Nihil Ridiculum. O, to co? To sobie posłuchamy teraz. Będzie Nic Śmiesznego i będzie Struś. Strusiu, zespół Nic Śmiesznego, krótko węzłowato z Dębicy. Trójka otwarta na wszystkie gatunki muzyki, no i na wszystkie miejsca w kraju, tam gdzie ta muzyka powstaje. Debiut Nic Śmiesznego. Proszę Państwa, przesłuchiwałem sobie ostatnio kilka płyt zespołu Social Distortion i natknąłem się na to przebojowy utwór zatytułowany Behind the Smile. No i tak się zastanawiałem, że przecież skąd? No i dopiero po kilku sekundach myśl o zespole Subhumans. To oni przecież pierwsi zagrali ten kawałek. Subhumans, zespół z Kanady, z Vancouver dokładnie. O, zespół, który powstał w roku 1978. Długa historia, no niestety wokalista grupy Brian Goble. Atak serca, to się wydarzyło ileż? 6 lat temu chyba, tak. Subhuman, zatem w oryginale teraz Behind the Smile. No, retoryczne pytanie. Kto wydawał Subhumans? Oczywiście zagrałem, ta płyta leży przede mną, wydawnictwo Alternative Tentacles. Oj, kiedyś to grało się, grywało się godzinami z tego wydawnictwa. Oczywiście Jello Biafra to wymyślił i kierował całe lata tym projektem. Proszę Państwa, i teraz zmieniamy miejsce, Europa i będzie Die Totenhausen. Tak sobie pomyślałem o... To też ma związki, ten zespół też ma związki z piłką nożną, z niemiecką oczywiście. Przez kilka lat sponsorowała grupa Fortuna Düsseldorf, no bo zespół bazę ma w Düsseldorfie, Westfalia, siedziba piękna, siedziba nad samą rzeką, nad Renem. Miałem przyjemność tam kiedyś być, gościć. Świetne miejsce, świetny zespół i przyniosłem płytę zatytułowaną Auswärtsspiel. Tak nazywa się to wydawnictwo. No i zatrzymałem się przy utworze Cocaine in my brain. To posłuchajmy. Die Totenhausen. We'll be right back. just made a mistake. I'm gonna teach you the right way and the proper way to spell New York. Here it comes. And I for a bottle and a call. That's the way we spell New York. Yeah. Cause I got cocaine running around my brain. Cocaine. Zagrali trochę ciężej, aniżeli grają zwykle, no i do tego jeszcze po angielsku zaśpiewali, ale oni i po angielsku też nagrywali i różne płyty i w Anglii bywali, i mieli sesje nagraniowe u Johna Peela w BBC, a wystartowali na początku lat 80. Świetni panowie z Die Toten Hosen. No to teraz znowu jesteśmy w Ameryce, coś nowego może z Ameryki. Panko podobnego, co się tam dzieje na Florydzie? Ano, wynalazłem taki zespół o nazwie Golden Pelicans. Ładna nazwa, ładna piosenka zatytułowana o psach z kolei. Stray Dogs. Yeah! nowego z Florydy, a teraz będzie coś nowego z Malborka. Tak jest. No to pozdrawiam publiczność w Malborku. Właśnie, uwaga, uwaga, będzie za chwilę występować grupa o nazwie HGW. Od razu wyjaśniam, bo to myślę dość istotne. W tym kontekście zespół powstał w 1981 roku, a więc bardzo zasłużony. Band działał chyba 2 lata, koło 3, potem długa, długa przerwa, no i panowie wrócili bardzo dobrze. Ja może jeszcze powiem tak. Grzegorz, grający na perkusji, to wieloletni perkusista zespołu Pabieda. Tak przy okazji Pabiedę pozdrawiamy. Gitarzysta zakładał HGW, czyli Artur, na basie Maciek, no i na wokalu Sławomir, który śpiewał też w zespole Spółdzielnia Inwalidów. No a teraz zagramy coś zupełnie nowego. Z ubiegłego roku płyta, trzymam w ręku ten krążek, Powyginani, tak nazywa się album, 11 utworów. No i teraz posłuchamy pieśni o tytule Instrukcja, HGW. No, w ramach wspierania oczywiście polskiej twórczości muzycznej, nowość z Malborka, grupa HGW, jest nowa płyta. No to teraz trochę klasyki, bo dawno nie było klasyków z Anglii, UK oczywiście, UK Subs, Charlie Harper i jego koledzy New York State Police. Police. Slow down, go. tym razem grając w Gysap wspominam to, co się działo na Torwarze. No niedaleko tu radia. I UK Subs, i Republika teraz. No, jest nas jeszcze trochę, prawda, w kraju. Pamiętamy ten koncert i tę trasę po Polsce. Proszę Państwa, musiałem zauważyć tę płytę. To nowa płyta w końcu listopada powstała. W sensie powstała, że pojawiła się na rynku. By the Fire, siódmy solowy album Thurstona Moore'a. Thurston Moore, no, znakomity gitarzysta i nieźle śpiewający, przy okazji jeszcze poeta i wydawca i nauczyciel. Sonic Youth, oczywiście, ten zespół niestety nieistniejący. Przez jakiś czas jeszcze Thurston prowadził taką grupę Chelsea Light Moving, no ale skupia się na działalności solowej. Tak jak powiedziałem, siódmy album By the Fire, to co, zajrzymy może sobie do tego albumu. To będzie utwór zatytułowany Cantaloupe, Thurston Moore. Reflections of you. soft and blue, girl. We're pulsing blue, blue to orange. Dripping fire music down your back. We're floating up out of your skin. White gardenias in your eyes. Ice pulsing blue, blue to orange. Dripping fire music down your back. We're floating up out of your skin. White gardenias in your eyes. Ale on gra na tej gitarze, no rewelacja. Thurston Moore, no tęsknimy za Sonic Youth, ale nie wiem, czy się doczekamy. Proszę Państwa, na razie prawie na tyle. Magdalena Trzaska, Anna Regulska, Marek Wiernik, jeszcze coś z Irlandii sobie zagramy, lata 70. W Anglii się dużo działo, ale w Irlandii Północnej też, w Belfaście na przykład, Stiff Little Fingers, świetny band i on teraz, ten band zamknie tę audycję. Cały ten rok Stiff Little Fingers Fly the Flag. Zapraszamy